Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry, w czwartek, 5 października. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wnioski Hanny Gronkiewicz-Walc w sprawie sporu kompetencyjnego z komisją weryfikacyjną oddalone przez NSA. W gronie uhonorowanych... Doszło do sporu kompetencyjnego. W gronie uhonorowanych medalem Gloria Artis publicysta Piotr Zaremba. Literacki Nobel dla pisarza od ponad 50 lat, mieszkającego w Anglii, ale urodzonego w Japonii. Wnioski prezydent Warszawy w sprawie sporu kompetencyjnego z komisją weryfikacyjną oddalone przez NSA. Sąd uznał, że nie doszło do takiego sporu, mówi sędzia Małgorzata Jaśkowska. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przedmiotowej sprawie przyczyną oddalenia wniosku był fakt, że nie doszło do sporu kompetencyjnego. Po to bowiem, żeby mogło dojść do sporu kompetencyjnego, musi być sprawa dotycząca tej samej sprawy administracyjnej, zarówno w znaczeniu materialnym, jak i w znaczeniu procesowym. Sąd rozstrzygnął 4 wnioski Hanny Gronkiewicz-Walc o rozstrzygnięcie sporu, czy decyzje reprywatyzacyjne wydaje prezydent miasta, czy komisja weryfikacyjna. A dziś na pytania członków odpowiadał wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak. Komisja przerwała obrady, czekając na decyzję sądu. Posiedzenie komisji obserwuje Michał Wedusio. Michale, jak przebiega rozprawa? Do tej pory zeznania składał właśnie głównie Jarosław Jóźwiak. Składał je prawie 5 godzin. Mówił o swoim wkładzie w usuwanie reprywatyzacyjnych wątpliwości, ale jego tłumaczenia miały bardzo mały wkład do pracy komisji, co stwierdził jej przewodniczący Patryk Jaki. Zeznania typu, że nic się nie stało, wszystko było dobrze, a nawet jak były tam jakieś małe niedociągnięcia, to i tak myśmy je naprawili. Pan prezydent prawie 2 lata odpowiadał za BGN i w tym czasie nie zlecił żadnego audytu, nie zlecił żadnej kontroli, nie zrobił żadnej listy handlarzy roszczeń, ale i tak jest z siebie zadowolony. Opuszczając salę rozpraw, Jarosław Jóźwiak stwierdził, iż pytania komisji miały z góry założone tezy i nie miały na celu wyjaśnienia wątpliwości reprywatyzacyjnych. Druga część się przesłuchania była już dużo spokojniejsza, pierwsza była dosyć nerwowa, no i tutaj nie sposób w tej pierwszej części zgodzić się, że nie do końca jako świadek miałem możliwość precyzyjnie odpowiadania na pytania. A komisja weryfikacyjna ma rozpocząć lada moment swoje dalsze prace i kontynuować przesłuchanie drugiego ze świadków, dawnego urzędnika warszawskiego ratusza Mariusza P. I to przesłuchanie obserwuje Michał Feduś. Dziękujemy. Za godzinę znajdzie się w gronie uhonorowanych srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, publicysta Piotr Zaremba. Odbierze odznaczenie z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jak czytamy w uzasadnieniu, wyróżniona od ponad 2 dekad zajmuje głos w najważniejszych debatach nad kształtem polskiej polityki, demokracji, tożsamości i historii. Cechuje go skromność, niepokorność i intelektualna odwaga. Podkreśla to też kolega Piotra Zaremby i dyrektor Trójki, Wiktor Świetlik. Piotr Zaremba jest wyjątkową osobą na polskim rynku prasowym. Jest nie tylko publicystą, ale osobą o niesamowicie szerokim obszarze działania. Zajmuje się wszystkim, od teatru, poprzez powieść historyczną, popularyzację polskiej historii i wyjątkową publicystykę. Czasami mówię o Piotrze Zarembie, że to ostatni polski pozytywista. Piotr Zaremba przyznaje, że cieszy się z wyróżnienia. Oczywiście każde oznaczenie jest przyjemne, natomiast oznacza to dla mnie jakiś szalony doping, punkt zwrotny, pewną zachętę do tego, żeby się jeszcze intensywniej, jeszcze sensowniej tym zajmować. Medal Gloria Artis nadawany jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w twórczości, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Kolejna debata o Polsce w Parlamencie Europejskim za 2 tygodnie. Liderzy większości grup politycznych poparli wniosek szefa liberałów Guy Verhofstadta. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Beata Płomecka. W dyskusji na posiedzeniu parlamentarnej komisji ma wziąć udział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Według urzędników w Europarlamencie trwają również przygotowania do debaty o sytuacji w Polsce na sesji plenarnej w przyszłym miesiącu, którą zakończy przyjęcie rezolucji. Początkowo szef liberałów chciał, by taka dyskusja odbyła się jeszcze w tym miesiącu, ale dziś zaproponował, by najpierw przeprowadzić debatę na posiedzeniu parlamentarnej komisji w Strasburgu 19 października. Tego samego dnia, ale w Brukseli, rozpoczyna się dwudniowy unijny szczyt z udziałem europejskich przywódców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Literacki Nobel dla Kazuro Ishiguro, od ponad 50 lat mieszkającego w Anglii, ale urodzonego w Japonii. Miłośnicy jego twórczości twierdzą, że wniósł on w angielską literaturę własne dziedzictwo kulturowe. Kasuro Ishiguro w swoich książkach o wielkiej emocjonalnej mocy obnaża otchłań kryjącą się za naszym iluzorycznym poczuciem więzi za światem, powiedziała Sora Denius, sekretarz Szwedzkiej Akademii, w uzasadnieniu decyzji. 62-letni Kasuro Ishiguro urodził się w Nagasaki. Kiedy miał 5 lat, jego rodzina przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. W 1986 roku pisarz otrzymał nagrodę Whitbread Award za swoją drugą powieść Malarz Świata Łudy, a w 1989 nagrodę Bookera za powieść Okruchy dnia, która stała się bestsellerem. Na jej podstawie powstał film pod tym samym tytułem. Reżyserem był James Ivory, a Anthony Hopkins zagrał postać kamardynera Stevensa. Przemysław Gałiński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pochmurno, deszczowo, ale przede wszystkim wietrznie. Tak jest za oknem dziś. Najmocniej pada na północnym zachodzie, a tam, gdzie najmocniej wieje, pod Tatrami, Halny, dziś najcieplej, bo 15 stopni. Najchłodniej za to w Koszalinie 9, na pozostałym obszarze od 10 do 11. Ciśnienie leci na łeb, na szyję i można to czuć już od rana. W nocy spadać będzie jeszcze bardziej. Zacznie się przejaśniać na zachodzie, ale w centrum będzie mocno padać. Lokalnie możliwe nawet burze, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie. W ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. I tak sobie jeszcze pomyślałem, że Orkan zbliża się do Polski i warto też Państwu o tym przypominać dziś. Jeśli coś jest do uprzątnięcia na balkonie, to proszę to zrobić niezwłocznie. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla kilku województw na najbliższą noc. No i koszmarna pogoda daje się także we znaki kierowcom. Jazda po Warszawie dziś to istne wyzwanie. Stłuczki, wypadki, gigantyczne korki. Rzecz chyba nie dotyczy wyłącznie stolicy. Prosimy uważać na drodze. Zamyślenie może dziś nas naprawdę dużo kosztować. Zapraszamy do Trójki. Sąd oddalił wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie sporu kompetencyjnego co do reprywatyzacji między prezydentem stolicy i komisją weryfikacyjną. NSA uznał, że kompetencje obu organów są w istocie zbliżone, choć nie tożsame, a sprawę politycy skomentują kwadrans przed 18 w Pulsie Trójki. A co poza tym dziś w audycji? O ile utwory ubiegłorocznego laureata literackiego Nobla można najczęściej usłyszeć w postaci piosenek, o tyle jedno z najbardziej znanych powieści tegorocznego noblisty znamy z kina. Przez kilka dni w tym domu tworzyć się będzie historia. Każdy z was z osobna może być dumny z roli, jaką przyjdzie mu odegrać. Wyobrażajcie sobie, że stoicie na czele batalionu. Nawet jeśli przyjdzie wam jedynie napełniać termofory. To fragment filmu Okruchy dnia na podstawie książki nagrodzonego dziś Kazuro Ishiguro, obrazu z niezapomnianą rolą kamerdynera Antoniego Hopkinsa. Bliscy i przyjaciele pożegnali wielkiego artystę polskiego teatru, kina i kabaretu. Na Powązkach pochowano Wiesława Michnikowskiego. Bawił nas nieustannie tekstami lwowskimi i różnymi innymi. Łeb jak sklep. Niebywała pamięć. Jestem szczęśliwy, że los mnie z nim parokrotnie zetknął i czuję się tym absolutnie wyróżniony i niech mu tam dobrze będzie. Addio pomidory, addio ulubione słoneczko. Tych oczywiście zabraknąć nie mogło. Podczas mszy żałobnej obok zdjęcia Wiesława Michnikowskiego ktoś pozostawił dwa pożegnalne. Wczoraj dopingowali Państwo konkursowym hasłem polskich piłkarzy. Na ile skutecznie, to przekonamy się już dziś od 18:00. Relacja Adama Maleckiego z Erywania, gdzie polska reprezentacja gra z Armenią. Może to rywal nie światowej klasy, ale nasi reprezentanci wiedzą, jak to rywal niewygodny. Spodziewamy się ciężkiego spotkania, ale jesteśmy przekonani o swojej wartości. Trzeba wyjść na boisko i to udowodnić. I trzymamy za słowo i trzymamy kciuki za Kubę Błaszczykowskiego i pozostałych biało-czerwonych, a trzymamy je zerkając na najpiękniejsze połoniny w Polsce. Od rana zapraszamy Państwa w Bieszczady. Piękny to kraj. Dziki, surowy, lecz zniewalający bujnością swej przyrody.

As the workers stand slow, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus. No bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration. No highway, freeway, motorway. No bus, no bus, no rain, no train. No bus, no bus, no rain, no train. No bus, no bus, no train. Morrissey w audycji popołudniowej. Już 17,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Jego najbardziej znane powieści to Pejzaż w kolorze sepi, wydany w 1982 roku, Nie opuszczaj mnie, Okruchy dnia, a także Malarz świata Ułudy o Nagasaki kilka lat po II wojnie światowej. Brytyjczyk japońskiego pochodzenia, Kazuo Ishiguro został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ogłosił Komitet Noblowski. Nobelpriset i literatur år 2017 går till den engelska författaren Kazuo Ishiguro. Mimo że wyjechał z Japonii w wieku kilku lat, w związku z tym można by powiedzieć, że jest człowiekiem jednak wychowanym w Wielkiej Brytanii. Doktor Tomasz Kowalczuk, literaturoznawca, filozof i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To mimo wszystko on zawsze podkreśla w swoich wywiadach, że ta angielskość jednak u niego jest trochę przez pryzmat obcości, że on jednak się czuł no, kimś nowym jednak w kulturze angielskiej przez całe życie i w związku z tym ja nawet sobie tak pomyślałem, że Okruchy dnia, które uznaje się za taką powieść bardzo angielską, niekiedy się porównują z twórczością Henry Jamesa, że jest to powieść, której Ishiguro chciał jakby trochę udowodnić, jest już Anglikiem. Czy ma pan jakieś książki Kazuo Ishiguro? Tak, coś pewnie mam, tylko musiałbym sprawdzić w magazynie. Ishiguro, właśnie chcę go złapać tutaj, czy masz coś? Malarz świata Ułudy. Dokładnie, Malarz świata Ułudy. Mamy. Czemu pan szuka? Jak to czemu? No dlaczego? No to przecież Nobla dostał. Miałeś go. O. Jest. Pejzaż w kolorze snu. I co, pan go wystawi jakoś tak, żeby był widoczny? Oczywiście. Teraz trzeba go sprzedać, proszę pani. Słyszał pan o tym pisarzu? Nie słyszałem. Mają tyle książek, się wydaje. Przychodzi osoba. Co pan ma japońskiego? No mam 3-4 książki. Poproszę wszystkie. Ishiguro z bliższy wcześniejszym dokonaniom w literaturze japońskiej. Kawabata Yasunariego, bliżej Oekenzaburo, Tanizaki Junichiro, Mishima, Endo. Jak gdyby w sensie artystycznym. Ja nie mam nic do Murakamiego. Niech sobie pisze facet. bardzo fajnie, ale w sensie takim chyba jednak artystycznym to Ishiguro jest bliżej gwiazd. No nie opuszczaj mnie, bo to mnie najbardziej porusza. To jest historia trójkąta emocjonalnego. Żyją z wiedzą dotyczącą swojej daty śmierci, swoich losów, swojego przeznaczenia i jak to rzutuje na ich życie. To są rzeczy związane też z postępem medycyny, z klonowaniem. Stawiamy pytania, które idą za rozwojem technologii. Jak to się odbije na kondycji ludzkiego życia, jak zmieni ludzkie życie, jakie zupełnie nowe perspektywy emocjonalne właśnie się otwierają. Ishiguro jest bardzo atrakcyjny filmowo. Zwróćmy uwagę, że i Okruchy, i Nie opuszczaj mnie zostały zekranizowane. I to w bardzo dobrym wykonaniu, bo i Anthony Hopkins, i Emma Thompson, i Hugh Grant. Nobel powinien być nagrodą taką zwieńczającą cały jak gdyby dorobek danego autora, autorki. Więc uważam, że Ishiguro, facet uznany, sprzedany na całym świecie, wtedy proszę bardzo. Tylko Nobel. I tu już tylko Nobel został. Proszę bardzo. I tak powinno być, uważam. Komitet Noblowski uzasadniał swój wybór wielkim emocjonalnym ładunkiem, jaki niosą powieści Kazuo Ishiguro oraz odkrywaniem głębi kryjącej się w naszym iluzorycznym poczuciu łączności ze światem. Pięknie powiedziane. 21 minut po godzinie 16. Ted Nemet, a za chwilę przeniesiemy się w Bieszczady. Zachęcam wargi, żeby nic nie mówić już. Kwestia pieniędzy, kwestia nowych mód. Tracimy czas na setki stór. Dwie pary oczu, para nóg, para płynie z ust. Para da rąk mnie rozrywa i ciągnie w dół. Przeczuwam, że się kończy świat. Wiem, nie piszę wierszy, bo nie chcę ośmieszać się. Nie myślę, a jeżeli myślę, że lubię błyszczeć, lubię podobać się. Mówię za dużo, mówię, że mówię cały czas. Próbuję przestać, przyszła zima, przestawiamy czas. Tańczę, aż piosa poszła krew. Dodam tylko, że o nobliście z literatury i jego twórczości dziś również w audycji Barbary Marcinik Trójka pod Księżycem tuż po północy. Zapraszam w imieniu autorki. 22 minuty po 16 obiecałem, no to proszę bardzo. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Mówi się, że w Bieszczadach można zgubić czas, a my tu, proszę bardzo, tak nieporządnie punktualni. Łukasz Karusta. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Powiedziałem, 22 po 17 będziemy w Bieszczadach. Już słychać ten wiatr na połoninach szumiący gdzieś tam w górze. Jeśli państwo zrobią głośniej radio, to będzie także słychać i w samochodzie, i w pokoju, i w pracy, w biurze. No i troszkę zimno się zrobiło, więc pora się ogrzać. Gdzie dziś nas zabierzesz o tej porze? O tej porze zabiorę w trochę cieplejsze miejsce, ale najpierw też może powiem, jakby państwo chcieli nas znaleźć, to jesteśmy na samym początku zapory od strony Soliny. Tutaj przy samym wejściu widać trójkowy różowy namiot, więc będzie nas można znaleźć. Co chwilę ktoś się tu jeszcze przechadza, najczęściej z parasolami albo w kapturach, albo nawet w zimowych kurtkach, bo i wieje, i pada, i zimno, a mówię, że na początku zapory to warto podkreślić, bo ta zapora ma 664 metry, dość długa, kawałek spaceru, na środku wieje najbardziej, co przed chwilą też przetestowałem, ale my jesteśmy na samym początku. No dobrze. Opowiadałeś dziś o osobach, które rzuciły wszystko i przeprowadziły się w Bieszczady, no wedle znanego i funkcjonującego hasła, no, ale powiedz, bo to ciekawe, czym w takim razie po tej przeprowadzce się zajmują tam, gdzie pracują? No z tym różnie tutaj bywa. Początkowo większość tych osadników w Bieszczadach pracowała w rolnictwie, ale to z czasem przestało się tutaj opłacać. Teraz najwięcej miejsc pracy dają przede wszystkim turyści. Powstało tutaj bardzo dużo pensjonatów. Okoliczni mieszkańcy wynajmują pokoje, sprzedają pamiątki. Zresztą właśnie tutaj przy samej Zaporze jest taki deptak, który nazwaliśmy sobie takimi małymi krupówkami, bo można tutaj kupić też wszystkie takie góralskie pamiątki. Także no, żyją głównie z turystów. Poza tym nie da się ukryć, że jest tutaj spory problem z pracą. Większość młodych wyjeżdża stąd na przykład do Rzeszowa albo gdzieś dalej w świat. No ale są też tacy, którzy i mają się różnych innych dorywczych prac na miejscu, a wśród nich zawód prawie zanikający, który istnieje już tylko w Bieszczadach, czyli smolarze. Smolarze, czyli tacy ludzie, którzy wypalają drewno, węgiel drzewny z drewna, z takich wielkich bal drzewa, wsadzają je do ogromnych pieców, do retortów i wypalają. Ja trafiłem w takie miejsce, a żeby do nich trafić, to łatwo nie było. Najpierw pytałem o nich w różnych wioskach i zapytałem o nich między innymi mieszkańców wsi Smerek, a potem razem pojechaliśmy właśnie na wypał. Się kończy już. Jedna trzecia, jak została, jedna piąta wypałów, co kiedyś były, to wszystko. Drzewo drożeje, a węgiel nie bardzo i się nie bardzo opłaca już wypalać. Jeszcze Ukraina zapycha tanim węglem, kurczę, i dlatego tak jest. A gdzie to sprzedajecie? Są firmy, które odbierają. Ile godzin dziennie to jest praca? 24 na dobę. Tego trzeba dopilnować, to nie jest, że samo się wypali. To co, jedziemy? Dzień dobry. Chodź, pokażę. Dzień dobry. Gdzie jesteśmy? Na Wietnamie, w Smereku. Co to znaczy na Wietnamie? No Wietnam, tak się nazywa tutaj. Od jak dawna to robisz? 9 lat. Ile tych retortów jest? 14. Mówisz, że one wszystkie mają swoje imiona, to po kolei, z tamtej strony. Józef, Nikolka, Urwaniec, Głęboki, Pyśka i tego, to nie wiem jak to, jak można imię? Łukasz. No to niech będzie mu Łukasz, nie? No dobra. A z drugiej strony będzie tak, Klaudia, Baśka, Remik, Maryśka, Stokrotka. Tu się teraz dymi, to znaczy, że w środku jest pełno drewna i ono się wypala. Sucha destylacja tak zwana. Sucha destylacja. Destylacja, tak, dokładnie. Jak długo to trwa? Zależy od drzewa. Tutaj widzisz te grubasy, to 24 do półtorej doby. Doba, półtora. No i doby stygnienie, bo musisz go pokleić. I jakie to jest drzewo? Bóg. Tylko Bóg. Nie wolno innego. Ładujesz normalnie, ładujesz. Podłogę trzeba zrobić po pierwsze. Co znaczy zrobić? Tymi grubasami. Mhm. No. I później ładujesz sobie tam. Jedno palnisko robisz, pierwszą rajkę i drugą rajkę. To się wypala przez tę dobę półtorej. Tak. I co potem? No i gasisz go. Żeby nie miało szparę, musisz drzwi obkleić elegancko tym piasem. I wodą lejesz dookoła i musisz go zagasić, żeby płomienia nie złapał. I mieszkacie tu też przy tym, tak? Musimy 24 na dobę. Przecież nie zostawiać pieca. Popiłby z tego wyszedł. Ja byś go zostawił pieca. To trzeba doglądać nawet w nocy? Tak. To musisz chodzić. Ciężka robota? Chcesz spróbować? No podnieś jednego walka, rzuć. Trzy trzeba tu wrzucić. No dobra, to ja spróbuję. Jeden mi się udało. To jeszcze sześć trzeba. Ciężki. Na razie sześć. Ciężki. To krokodyle my to na to mówimy. Czemu, że takie wielkie i ciężkie? No, jeszcze gryzą. Plecy, żebym się obdarł. A ilu was tu pracuje? 16 pieców, ilu was pracuje? Ja, Czesiek, prezes i ojciec. 4 osoby. Było nas 7, ale to wymiękli. Co mogę ci więcej powiedzieć? No? Wy, tak żebyście mieli na czym kiełbasę usmażać to. To wy tu pracujecie. I to ciężko. Mówił pracujący przy wypale Robert. Ciężko pracują. 4 osoby akurat przy tym wypale i jak słyszeliśmy, jest tam też pies. Pies nazywał się Pyśka. A tam padło też pytanie o te pieniądze, jakie to są zarobki. No trudno to obliczyć. Wiemy na pewno, że za tonę węgla firma skupująca płaci około 120 zł, a z jednego retortu powstaje właśnie około tony węgla, no 3 doby co najmniej trwa takie wypalenie, gaszenie, wyjmowanie, taka produkcja węgla drzewnego. Ja może teraz sięgając po taki worek z węglem drzewnym na grilla, inaczej spojrzymy na całą sprawę. Powiedziałeś o drewnianych wielkich balach Bieszczady. No, mnie się kojarzy to tylko z obrazem na podstawie oczywiście książki Marka Chłaski, Baza ludzi umarłych, z filmem Czesława Petelskiego, z wspaniałymi kreacjami Leona Niemczyka i Zygmunta Kęstowicza i innych. Ciężkie to miejsce do życia, ale piękne, przepiękne. Coś to mnie nurtuje od dawna. Czy jeżeli na Podhalu możemy powiedzieć o mieszkańcach górale, czy w Bieszczadach się w ogóle odważy ktoś tak powiedzieć? Czy można? Ja takie pytanie tutaj zadałem i usłyszałem, że nie. Ci, którzy tutaj żyją od dawna, to nie mówią o sobie, że są góralami, ale bardzo wielu górali właśnie z Podhala, z Zakopanego i z okolic tutaj przyjechało. Kiedy ludzie przeprowadzali się w Bieszczady, to właśnie z jednego trudnego regionu w inny trudny do życia region się przeprowadzali i oni tutaj wytrzymywali i wielu zostało. Czyli Łukasz, trochę górali tutaj jest. Łukasz Karusta. Słyszymy się po 17:00. Będzie jeszcze okazja i pochylić się nad tą zaporą. Pozdrawiamy mieszkańców Soliny. Ja jeszcze osobiście dołożę pozdrowienia dla mieszkańców Wetliny. No, troszeczkę dalej. 16:30. Na program zaprosił sponsor Wróbek. Producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. Już za chwilę skrót najnowszych informacji, ale jeszcze mail od pani Katarzyny. Jeśli chcecie zobaczyć i poczuć prawdziwe Bieszczady, pisze pani Katarzyna, porzućcie kanapki z humusem, zdejmijcie wyglancowane buciki, ruszcie choćby do Sianek na Bukowe Berdo, idźcie zjeść pyszny placek po bieszczacku do bieszczadzkiej legendy. Zabłądźcie na łąkach koło Bukowca, zaczerpnijcie wody zwijającej się pośród gór Wetlinki. To mówię ja, chora na bieszczadozę. Bardzo ładnie powiedziane. No to słowo się rzekło, Jolanta Pawlak w studiu. Przed nami skrót informacji. Wnioski prezydent stolicy w sprawie sporu kompetencyjnego co do reprywatyzacji między prezydentem stolicy a komisją weryfikacyjną oddalone. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kompetencje obu organów są zbliżone, choć nie tożsame. Przyczyną oddalenia był fakt, że nie doszło do sporu kompetencyjnego. Sprawa dotyczy konkretnych nieruchomości, ale dotyczy różnych spraw procesowych. Mówiła sędzia Małgorzata Jaśkowska, a tak decyzję NSA komentował szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Czyli jak Państwo widzicie, jeżeli się chce, jeżeli ma się w sobie dużo energii, to można wygrywać i można zwyciężać dla Polski. Bo pamiętajcie Państwo, że najważniejsze w tym wszystkim, co jest najważniejsze w sprawie reprywatyzacyjnej, to, że któregoś dnia do Warszawy weszła grupa przestępcza i pobiła polskie państwo, pobiła i upokorzyła polskie państwo. I my dzisiaj, ta komisja, ta nowa instytucja, ci wszyscy ludzie, którzy tutaj stoją za mną, Szanowni Państwo, pokazuje, że polskie państwo potrafi się podnieść i potrafi wygrywać ze zorganizowaną grupą przestępczą. Na razie nie ma komentarza stołecznego ratusza. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jako pierwszy w kraju wprowadza nowy system opieki nad ciężarnymi chorymi na nowotwory. Dotychczas opieka nad kobietami w ciąży leczonymi onkologicznie była rozproszona, mówi wicedyrektor Instytutu Ewa Kalinka-Warzocha. Opieka onkologiczna była na ogół gwarantowana w bardzo dobrych centrach onkologicznych i tutaj rzeczywiście nie ma co tego komentować, natomiast te centra nie były w stanie zagwarantować opieki położniczej, więc mama krążyła pomiędzy onkologiem, położnikiem, pediatrą przyszłym czy oceną prenatalną i było to zupełnie nieskoordynowane. Nowy system opieki nad kobietą chorą onkologicznie i dzieckiem zgodnie z kontraktem z NFZ-em działa od początku października. Stołeczna policja szuka chętnych do służby, rozpoczęła kampanię zachęcającą do wstępowania w jej szeregi. Jest kampania, film promocyjny i broszura, są porady ekspertów i odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania związane ze służbą, między innymi czy bez dobrej formy fizycznej można zostać policjantem. Kampania skierowana jest do uczniów klas maturalnych. Tyle informacji w skrócie. Pełny serwis w Trójce o 17:00. Zapraszamy. Wieje i pada. Najmocniej teraz na północnym zachodzie, ale orkan będzie się przesuwał w głąb kraju. Tam, gdzie teraz najmocniej wieje poza tym wymienionym przeze mnie obszarem, czyli pod Tatrami, dziś najcieplej. 15 stopni. Poza tym od 9 w Koszalinie do 11 na pozostałym obszarze. Ciśnienie spada. W nocy zacznie się przejaśniać na zachodzie, ale w centrum będzie mocno padać, a możliwe, że również zagrzmi. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 6 do 9 stopni. Tylko na wybrzeżu lokalnie do 12. Będzie bardzo silnie wiało, proszę uważać. Tylko na północnym wschodzie wiatr będzie umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzisiaj najważniejszy czwartek roku w literackim kalendarzu. O 13:00 stały sekretarz Szwedzkiej Akademii ogłosił nazwisko laureata Nagrody Nobla 2017 w dziedzinie literatury. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo

kilku dotyczne, kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralny pył. Zatrzymajmy czas. Kosmonauta Leski. Echa dyplomatyczne, referendum niepodległościowego w Kurdystanie. O tym jeszcze porozmawiamy przed 17, ale teraz pożegnanie niezwykłego człowieka. Zapraszamy do Trójki. Aktora teatralnego, filmowego, kabaretowego Wiesława Michnikowskiego. Pożegnaliśmy dziś. Jego pojawienie się na scenie już wywołało aplauz, a kiedy zaczął mówić lub śpiewać, robiło się radośnie i ciepło. Na warszawskich Powązkach żegnali aktora bliscy, koledzy aktorzy i miłośnicy jego twórczości. Chodź w dalinę, bo jeszcze się nie wiesz. Smutny deszczyk sobie żyje. Najczęściej grał postacie takich zastydzonych tym, że w ogóle są. Aktor Olgierd Łukaszewicz. Drobny, mówiący z pewnym jakby skrępowaniem, czasami fajtłapa, ale właśnie to zyskało mu niesamowitą sympatię i bawił się w ten sposób z nami, tak kreując swoich bohaterów. Nie widać kogokolwiek, kto byłby do niego podobny. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im lapań i lapanów tanie drań. Esta, esta, esta, esta. W Trójce było bardzo, bardzo już dawno temu w powtórce z rozrywki. Zosia Sylwin, organizatorka koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niestety nie może nam już tego przypomnieć nasz kolega Andrzej Zakrzewski. Natomiast ja w ciągu 30 lat koncertów raz jeden go tutaj gościłam. To było wielkie wydarzenie. To była na chwilę, jedną chwilę reaktywacja kabaretu Dudek. To był rok 1994. Miałam zebranie takie przygotowawcze. No i ja właśnie mogłam tylko tym wielkim tuzom podawać kawę, herbatę. Bo oni sami wiedzieli, o czym mają mówić. Pamiętam go właśnie dlatego, że rozrabiał. Tyle było śmiechu przy tym, to było takie z urokiem. Kto? Sęk! Kto? Sęk! Deska! W środku sęk! Jaka deska? Kto ma drzewo? Lud ma? A gdzie jest ten las? Debiutowałem jako 9-latek w filmie, którym już grał dorosły Wiesiu Michnikowski. Był aktorem. Aktor Stefan Friedman. To były Godziny Nadziei Jana Rybkowskiego. Potem nasze drogi się spotykały. Ja byłem przez wiele lat prawie w tej samej garderobie w Teatrze Współczesnym. Wiesiu był przyjacielem serdecznym, największym mojego ojca, Mariana Friedmana, aktora, z którym robili nieprawdopodobne, cudowne żarty, które będą chyba przekazywane z pokolenia na pokolenie. Także zawsze z uśmiechem będziemy się kojarzyć. Bez ciebie jestem za krótki na długą drogę przez świat. Bez ciebie jestem malutki, wytłuc może mnie grat. Bez ciebie jestem tak nudny jak festiwale na pieśni. Bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść. Był człowiekiem inteligentnym, dowcipnym, błyskotliwym, wysokiej klasy zawodowcem. Reżyser, aktor Andrzej Strzelecki. To był profesjonalizm najwyższej próby i to w nim niezwykle ceniłem. Miał taki rodzaj takiego fajnego ciepła. To był kompendium wiedzy wszelakiej. Genialny gawędziarz. Spędzanie z nim czasu było fantastyczną przyjemnością. Naprawdę. Bawił nas nieustannie jakimiś tekstami lwowskimi. Łeb jak sklep. Niebywała pamięć. Jestem szczęśliwy, że los mnie z nim parokrotnie zetknął i czuję się tym absolutnie wyróżniony i niech mu tam dobrze będzie. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełknięte. Wiesław Michnikowski zmarł w wieku 95 lat. Jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusze, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszem, że tylko w połowie wniosek. Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczynę wespół uwielbia cię z lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. A kiedy rzuci cię w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to psztyczek. Wniosek? Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Wiesław Michnikowski. Za 13 minut godzina 17. Referendum de? Jesteśmy całkowicie pewni, że kurdyjskie referendum było nielegalne i jak wiadomo, tak Iran, jak i Turcja, jak i też rząd iracki podejmują odpowiednie kroki, bo zdecydowane kroki podjęte zostać powinny. Mówi turecki prezydent podczas wizyty w Iranie. Pojechał on do tego kraju, by owe ostre kroki wobec niepodległościowego referendum w irackim Kurdystanie skoordynować. To zadanie pierwsze, a inne? No właśnie, tego inne bardzo obawia się Zachód. Zatem o tureckich celach i zadaniach dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Turecki prezydent Recep Erdogan z oficjalną wizytą w Iranie. Po raz pierwszy od lat lider kraju należącego do NATO tak bardzo zacieśnia współpracę z jednym z największych przeciwników Zachodu na Bliskim Wschodzie. Podstawowym celem Turcji i Iranu jest budowanie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, mówił na spotkaniu z Erdoganem Hassan Rouhani, irański prezydent. I gdyby tu się zatrzymał w swojej wypowiedzi, nikt nie poczułby się zaniepokojony. Ale on mówił dalej. W tym celu będziemy pogłębiać współpracę między trzema państwami, Iranem, Turcją i Rosją. I tu już lampki sygnalizujące niebezpieczeństwo w głowach polityków zachodnich się zaświeciły, bowiem zwiastuje to koalicję idącą w całkiem innym kierunku. A w koalicji tej na dodatek jest państwo, członek NATO, jakim jest Turcja. Do tego należy dodać ostatnie wypowiedzi Erdogana, że jego kraj nie potrzebuje już współpracy z Zachodem i nie jest zainteresowany wstąpieniem do Unii Europejskiej. No to do referendum kurdyjskiego wróćmy. Obydwa kraje nie pozwolą na eskalację napięcia na tle etnicznym czy religijnym podsycane przez konspiratorów i zagraniczne siły. To jeszcze raz irański prezydent. Oba państwa nie pozwolą na dezintegrację w regionie bez względu na okoliczności. A moim gościem jest Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Turcja, Iran, Irak, Syria, chyba raczej też i Rosja. Taka rodzi nam się antykurdyjska koalicja. No to nic z kurdyjskich ambicji niepodległościowych. No to się okaże, bo w tej chwili jest bardzo ostro retorycznie ze strony większości tych państw. Trochę bardziej wstrzemięźliwa jest Rosja, bo bodajże tydzień przed referendum Rosja ogłosiła podpisanie umowy na wydobycie kurdyjskiej ropy, co było przede wszystkim gestem politycznym rosyjskim i pokazaniem tym, że Rosja chciałaby się wmieszać w tą rozgrywkę. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne działania, no to ta wczorajsza wizyta Erdoğana w Teheranie i deklaracje wspólne pokazują, że przede wszystkim chodzi o tutaj jakby ostrą retoryczną presję na iracki Kurdystan, żeby się opamiętał. Mhm. A on się opamięta? Czy jeżeli chodzi o władzę irackiego Kurdystanu, konkretnie o Masuda Barzaniego, to on już bezpośrednio przed referendum, to jest na koniec poprzedniego tygodnia, albo jeszcze nawet w środku poprzedniego tygodnia, mniejsza o szczegóły, mówił o tym, że samo referendum nie oznacza jeszcze ogłoszenia niepodległości. Wychodząc niejako naprzeciw rozmaitym fobiom, tak to nazwijmy, jak i pewnie on tak to widzi, fobiom państw ościennych. No i jakby w niepodległość kurdyjska jest postanowiona, przy czym jest to proces rozłożony na przynajmniej kilkanaście miesięcy. A spotkanie turecko-irańskie miało na celu, podstawowy cel był opanowanie sytuacji z Kurdystanem. Opanowali sytuację czy nie? Opanowanie sytuacji z Kurdystanem od strony przede wszystkim tureckiej, bo ja tutaj mogę się wypowiadać, bo Turcją się zajmuję, polegałoby na wyperswadowaniu Iranu, żeby przypadkiem nie pchał i Bagdadu i podległych Bagdadowi milicji szyickich do tego, żeby zaatakowały Kurdystan. I tego się Turcja najbardziej boi. Nie boi się, oczywiście, dyskurs publiczny w Turcji i nastroje publiczne są antykurdyjskie. To akurat wiadomo nie od dziś. Natomiast Turcja boi się przede wszystkim tego, że dojdzie do wojny pomiędzy Bagdadem, milicjami szyickimi, którzy są klientami Iranu, w którą to wojnę Turcja jako sojusznik Kurdystanu irackiego zostałaby niechybnie wciągnięta. I tego Turcja nie chce. Boi się tego jak ognia. To pierwsze i najważniejsze zadanie tej wczorajszej wizyty tureckiego prezydenta w Teheranie. No ale pada tutaj do tej koalicji Iran-Turcja, dodaje się jeszcze Rosję. Co takie trzy państwa mogą wspólnie osiągnąć? Do czego dążyć na Bliskim Wschodzie? Współpraca Iranu, Turcji i Rosji dotyczy przede wszystkim tak zwanych stref deeskalacji w Syrii. Mhm. I to jest taka formuła, w ramach której te państwa próbują doprowadzić do, przepraszam, normalizacji sytuacji w Syrii bez udziału Zachodu. Bo pamiętajmy, że w rozmowach w Astanie nie uczestniczą Stany Zjednoczone i nie uczestniczą też, głównie z uwagi na sprzeciw turecki, syryjscy Kurdowie. I to jest formuła, która jest w tym wypadku chyba najbardziej na rękę Rosji, dlatego że Rosja jest zainteresowana, oczywiście jest zainteresowana obroną reżimu Asada, ale już niekoniecznie na przykład pełną restauracją tego reżimu i przywróceniem władzy Asada na terytorium całej Syrii, bo z jej perspektywy lepiej by było, gdyby Syria była taką, powiedzmy, bliskowschodnią Bośnią, w której sama Rosja występowałaby w roli arbitra, ważąc na przykład kalkulacje irańskie, który by chciał restauracji reżimu całkowitej, i ambicje tureckie, która się upomina na przykład o sunnitów na Bliskim Wschodzie w ogóle, a w szczególności w Syrii, plus jeszcze jak mantrę powtarza to, że autonomia kurdyjska w Syrii, rządzona przez Partię Unii Demokratycznej, związaną z Partią Pracujących Kurdystanu, lewicową, jest egzystencjalnym zagrożeniem dla istnienia państwa tureckiego. Turcja nie jest przyjacielem reżimu syryjskiego obecnego. Nie, absolutnie nie jest, ale tutaj jak swego rodzaju pośrednikiem w tym jest Rosja. Przy czym Turcja chciałaby przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w Syrii, spróbować przynajmniej obronić to, co jej zostało, czyli resztki Wolnej Armii Syryjskiej i resztki ugrupowań rebeliantów. Niemniej w tej chwili podstawowym celem tureckim jest tak naprawdę obrona przed zagrożeniami płynącymi z Syrii. I tutaj, żeby realizować te cele, to Turcy uważają, że mogą to osiągnąć tylko i wyłącznie we współpracy z Rosją, bo na Zachód liczyć nie mogą. No to jednym zdaniem, co na to? NATO? No, NATO ma problem zasadniczy taki, że najpotężniejsze państwo NATO, czyli Stany Zjednoczone, w sposób jasny stawia na kartę kurdyjską w Syrii, czyli coś, co się nazywa oficjalnie Syryjskie Siły Demokratyczne i oficjalnie postuluje, jakby, że jest koalicją polietniczną. Turcja zaś odbiera to jako wspieranie ugrupowania, które mało, że ma poligon militarny w Syrii i docelowo może zaatakować ją samą, a dodatkowo ma też poligon polityczny, bo oni realizują bardzo specyficzny projekt polityczny właśnie w Syrii. I tym się różnią od Kurdów irackich, którzy są tradycyjni, plemienni, wszystko jest tam po Bożemu i przewidywalnie. Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem audycji. Trzy strony świata. Autopromocja. Mówią o niej babcia DJ albo disco babcia, chociaż z babcią niewiele ma wspólnego. Bo pomimo swoich 78 lat, jak sama mówi, stara jeszcze nigdy nie była. Wydaje mi się, że ludzie, którzy nie słuchają śpiewu ptaków, nie dostrzegają piękna w locie motyla, nie zachwycają się porankiem, są starzy. W audycji Myśli Dziecka 357 pojawi się DJ Wika. W sobotę między 6 a 7. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o bezprzewodowym odkurzaczu pionowym Philips 3 w 1 z funkcją mycia za 1599 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Promocja narodowej gospodarki i wspieranie wzrostu gospodarczego. Integracja sektorów gospodarczych i przekazywanie doświadczeń. Pomoc we wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych. To cele debat gospodarczych Polskiego Radia. Ostatnia z nich pod hasłem Gospodarka 4.0, finansowanie w różnych sektorach, dostępna jest w serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Partnerem debaty gospodarczej Polska 4.0 są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Kucharzu, świeżość to podstawa. I właśnie stąd ryneczku sława, bo za tę świeżość, którą stoi, dałby się dusić, piec i kroić. Bo na ryneczku Lidla świeżość to podstawa. A już teraz super okazje. Polska papryka czerwona, aż 42% taniej, tylko 3,99 za kilogram. A niezwykle słodkie i aromatyczne mango Austin, tylko 7,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Kaśka, masz gumę.